Radio 1. Cissi Wallin. Det är måndag och du lyssnar på Cissi Wallin, alltså jag, mitt program här i Radio 1, Sveriges bästa pratradio, 101,9 eller radio1.se. Idag så skulle vi egentligen ha pratat om Moderaterna, men på grund av sjukdom och andra folk som ställde in helt enkelt, så gjorde jag om programmet lite i sista stund och tänkte att Niklas Svensson, hej! Hej! Från Expressen, Expressens politiska stjärnreporter. Du skulle ändå komma hit och säga, vet du vad Niklas, nu pratar vi om dig istället i 2 timmar. Ja. Ja, och du var inte sen på att tycka det var en bra idé. Nej. Nej, så det är så vi jobbar här på det här stället. Nej, men jag tänker vi pratar om det. Du har en jätteintressant karriär bakom dig och förhoppningsvis framför dig också. Du gör väldigt mycket spännande saker. Och jag har tänkt så här mycket, nu känner jag ju det också lite privat, men innan det så har jag ju fascinerats mycket av att Sverige har någon slags, ja men vi har den här The Sun eller liksom CNN-reporten ungefär, välklädd, du har inte den här buffliga attityden utan är lite så polite, vis, lite så gentleman, och är ändå en jävel på att gräva fram de här skopen. Men jag tänker vi börjar lite i rätt ände, Niklas, för jag vill veta, jag tror många som lyssnar också vill veta, hur blir man en så kallad stjärnreporter? Oj, stjärnreporter är ju svårt då. Alltså det är inget epitet du brukar sätta. Nej, det är inget jag kallar mig själv. Nej. Men hur blir man journalist? Ja, för mig så var det den långa vägen. Jag har ingen journalisthögskoleexamen, jag har inte gått någon journalistutbildning överhuvudtaget egentligen. Jag har väl haft en del småutbildningar genom åren. Men jag började som lokaltidningsreporter och det var ju mycket enklare för 15-20 år sedan att ta sig in den vägen. Idag så kräver även lokaltidningarna ute i landet att man har någon slags utbildning. Men för mig så funkade det. Hur gammal var du då? Jag var 15 år gammal när jag hade min första artikel publicerad. Och det var du är från Blekinge? Så det var jag är från Blekinge, så det var i där? Lokaltidningen där. Sydöstran hette Sydöstran, den. Eller heter. Ja. Vad handlade din första artikel om? Den handlade om en division 4-match i fotboll mellan Sölvesborgs IF och vad det nu kan ha varit för lag. Ja. Ja. Det var ett första steg. Kände du ganska fort där att det här är min grej? Det här är vad jag ska göra. Ja, det gjorde jag. Jag hade ju varit intresserad av journalistik i ett par år redan då. Alltså jag fascinerades av tv och radio framförallt. Jag hade ett eget radioprogram i en liten närradiostation först i Sölvesborg. Och sen gjorde jag lite för Radio Blekinge. Och sen satt jag i redaktionen för ett ungdoms-tv-program som hette Unga Tvåan. Unga Tvåan. Som sändes från Växjö i kanal 2. Ja. Och sen, men det man kan säga var, jag jobbade några år som lokaltidningsreporter och sen hamnade jag i Stockholm. Jag skulle göra värnplikten och hamnade då på Värnpliktsnytt. Och för mig blev tidningen Värnpliktsnytt och tiden där den stora journalisthögskolan. Det var där ögonen öppnades och det var där jag bestämde mig för att försöka bli reporter på någon av de stora kvällstidningarna. Och det lyckades. Men var det just bara att hamna på en kvällstidning som var viktigt, eller var det så här, det här vill jag, jag måste skriva om detta? Har du varit pretentiös på så sätt? Nej, det har jag inte. Jag har verkligen genom åren jobbat med nästan allt. Jag har varit på alla redaktioner på Expressen i princip. Jag har varit allmän reporter, krigskorrespondent, jag har varit kriminalreporter, nöjesreporter och nu är jag politisk reporter. Så att jag har verkligen försökt göra så mycket som möjligt på Expressen. Nu har jag varit där i ganska många år och nu de sista åren så har jag ju varit politisk reporter. Det har jag egentligen varit sedan 2003-2004, men innan dess så provade jag mig fram. Vi backar lite igen för jag tycker det här är så spännande. Det låter ju alltid, man får ju lite ångest tycker jag när folk ska berätta på kort tid. Om man tittar på tv-program så här Skavlan eller lyssnar på radio och så här. Hur blev det som det blev för dig? Eller när folk har ett sommar i P1 till exempel, då verkar det så jävla enkelt. Så, ja, sen så började jag, sen fick jag jobb där. Men det, någonting hände ju däremellan som jag tycker är kul att fastna vid, att du tog studenten, eller sen flyttade till Stockholm, gjorde lumpen, var på Värnpliktsnytt. Hur var steget från Värnpliktsnytt till, vilket år var det här? Det här var 93. 93. Så att, jag gjorde värnplikten 93 och kom till Expressen den 1 november 1993, första gången. Och då var du 20 år? Ja, då var jag 20 år. Hur var, för det var ju så här, pre-internet. Fanns ju inte på den tiden. Nej. Hur var det då som 20-åring att komma in på en kvällstidningsredaktion? Beskriv ja, det var ganska stort och väldigt fascinerande. Det var, dessutom så var det otroligt många fler anställda på redaktionen än vad vi har idag. Och det fanns väldigt många stora kända profiler på redaktionen. Och det var ganska, alltså ganska skräckinjagande att sätta sin fot på en stor rikstidning första gången. Så där. Jag minns också att vi på den tiden hade en textgranskare som jobbade på nätterna som hette Peter Himmelstrand. Han är en av våra största låtskrivare i Sverige. Jag tror att han har skrivit flest låtar av alla människor. Liksom. Och är det sant? Han har haft flest hit på Svensktoppen och sådär. Den här mannen sitter på natten där och river sönder manus när han blir, och han var väldigt tyvärr så lever han inte längre, men han var väldigt tuff mot alla oss som var nya, alla vikarier. Jag började ju som vikarie på Expressen då 93 och var där i ett år. Och sen fick jag fick inget fast jobb. Det var spartider på Expressen. Det var tuffa tider. Det var ju finanskris där, precis. Ja, finanskris, eller vad vi ska kalla det. Ja, men i varje fall, jag fick inte första gången fast jobb på Expressen, utan var tvungen att leta mig någon annanstans. Och hamnade då på Metro, som ännu inte hade startat. Så att tidningen, jag var den första anställda reportern på tidningen Metro faktiskt. Det är sant, vad du... Jag brukar skryta med det. Världens näst största tidning om man räknar i upplaga och lägger ihop alla deras upplagor. Så du var deras första reporter i Sverige? Ja, och sen startade Metro upp. Hur länge jobbade du där? Då var jag på Metro i ett år och sen gick jag tillbaka till Expressen. Och då fick jag fast jobb. Nu måste jag ställa en sån här dum fråga. 80-talist som jag är, född på mitten av 80-talet, Niklas. På den här tiden när man satt på redaktion, nu har jag aldrig jobbat på tidningsredaktion på det sättet, men jag har jobbat på andra redaktioner. Hur gick det rent? Satt man och skrev på skrivmaskin? Alltså på vilken nivå var det? Hur såg det ut? Liksom? Men nästan tänkte jag säga, när jag kom upp på Expressens redaktion då 93 så hade vi stora, tjocka, gröna skärmar där man bara kunde skriva. Man kunde alltså inte se några bilder eller så på de här skärmarna, utan det var ju rena textfiler kunde man skriva. Och sen så fanns det såna här klassiska printrar, teleprintrar. Så att nyhetstelegram från de stora internationella nyhetsbyråerna AP, AFP och Reuters och så, de tickade fram på skrivare. Så hela tiden fanns det ett bakgrundsljud på redaktionen som var så här, Och det är borta idag, kan man säga. Det finns inte idag. Tråkigt. Det kan man lugnt säga. Så det levde man med. Och då sprang man som reporter, för det fanns ju som sagt, det är ett helt annat sätt att jobba på än vad det är idag. Idag sitter man ju surfar hela tiden och håller sig uppdaterad. Och har vi hade ju inte ens mobiltelefoner. Push-tjänster. Nej, men precis. Så då sprang du som reporter, både på Metro och Expressen, om jag förstått det hela rätt. Du satt vid din stora gröna skärm och så sprang du till den här, till faxen. Och kollade, eller hur gick det till? Printen, ja. Och sen så fanns det i taket, det hade alla redaktioner på den tiden, en sån här saftblandare, en röd lampa i taket, som när det kom något viktigt telegram, det som vi kallar för flashar ifrån tidningarnas telegrambyrå eller ifrån någon annan stor nyhetsbyrå, då började den där blinka. Och om det var ett extremt brådskande telegram, en väldigt viktig händelse som hade inträffat, då började det också tjuta, så man hade sirener på redaktionen. Men jösses, vad spännande. Hur ofta händer det? Det kan man sakna. Att inte, alltså det är ju kul. Det gör ju att man går upp i varv och puls och sådär. Idag så sitter man vid sin skärm och så tickar det in hela tiden. Och så säger någon, ja, det har hänt något här. Okej, men det är ju en tid som aldrig kommer tillbaka. Du har ju varit med då. Nu framställer jag dig som väldigt gammal, vilket du inte är. Men hela den här datoriseringen och internets intåg 1996. Hur förändrade det ditt sätt att jobba som journalist? Kommer du ihåg någon sån här avgörande... Du vet, ja, när du första gången minns... skulle skriva ett mejl eller sådär. Ja, alltså jag minns 94 när jag och en ung kille som heter Erik Ljunggren, som idag är chef för Dagens Nyheter Stockholms upplaga. Han var då 15-16 år och satt på tidningen Metro. Och han hade fått kon på att en av datorerna på redaktionen hade tillgång till internet. Och det var ju via ett långsamt modem som man kunde koppla upp sig. Och jag minns hur vi satt där sent på kvällarna när vi hade lämnat alla texter till de sista sidorna i Metro, och det skulle skickas till tryckeriet. Och smög vi in på chefens rum och satte igång hans dator, för där kunde man koppla upp sig till internet. Sen fanns det inte så mycket att titta på nätet, det ska man ju vara ärlig och säga, men vi la nog ganska många timmar på det ändå, så det var ju spännande, en ny spännande värld. Ja. Då insåg jag naturligtvis inte hur det skulle förändra yrkesrollen så genomgripande som det faktiskt har gjort. Alltså, det faktum att man kan mejla och att man snabbt kan få information via nätet har ju förändrat journalistrollen väldigt, skulle jag säga, genom åren. Det går så otroligt mycket snabbare nu att göra research, att skapa sig en bild av det ämne som man ska bevaka. Men kan du fortfarande bli nostalgisk och komma ihåg det gamla sättet, så att säga, 93 då på Expressen till exempel, hur man gjorde research så här, ja, nu måste jag ringa till den här personen eller nu får jag hämta Nationalencyklopedin, eller hur gjorde man? Ja, men det var ju väldigt mycket så att man satt på redaktionen och ringde, inte nostalgisk på det sättet att jag längtar tillbaka, absolut inte. Det var ju, jag har nästan svårt att föreställa mig hur man skulle kunna jobba utan en mobiltelefon. Alltså, Och där ska jag väl ärligt säga att jag har förträngt lite hur det gick till. Alltså, men bara det faktum att man inte kan kontakta redaktionen när man är ute på ett jobb, det är ju helt horribelt. Alltså, om min telefon lägger av, alltså, jag klarar ju inte en timme utan telefonen. Då måste jag ju ha en ny telefon. Mm. Ja. Men på den tiden så gick det bra. På den tiden. Jag har också någon så här bild av att alla rökte överallt. Var det så? Man satt på redaktionen och kedjerökte inomhus. Ja, alltså det var väl där någonstans runt 93 som de här förbuden infördes mot rökning. Men å andra sidan så inrättade man då rökbås och rökburar på redaktionen. Så att under några år där på 90-talet så var det rätt mycket sitta och röka i burarna och så. Sen försvann ju burarna också. Men lite kul där. Jag besökte Expressens systertidning i Danmark. Jag har varit där några gånger. Mm. Tidningen Extrabladet. Mm. Och de lever ju fortfarande delvis i den miljön som vi levde i för 20 år sedan. Mm. Hur då? Ja, men där är det okej att man sitter och röker vid datorerna och det är lite... Ta sig en pilsner till lunch. Det är absolut. Det är lugnt. Det var till och med så att på Extrabladets redaktion fanns det en kafeteria där man kunde köpa vin som anställd på tidningen. Så att det var, jag minns en gång, det var i och för sig några år sedan, men jag minns en gång när jag kom dit och det hade hänt något i Danmark och vi skulle få låna deras datorer för att skicka hem bilder och sådär. Och jag kommer upp och ser att det sitter ett par rätt berusade människor på redaktionen och jobbar vid skärmarna. Det är ju naturligtvis fullständigt otänkbart på alla svenska nyhetsredaktioner idag. Det är ju Danmark, kan man säga. Det var ju lärarstrejk där för att de inte fick dricka öl. Ja, men exakt. Ska vi komma ihåg också. Precis, de är lite speciella. De är lite härliga danskarna och speciella. Vi ska ta en paus, Niklas. Sen ska vi prata betydligt mer. Jag vill prata om det perfekta skopet med dig. Mm-hmm. Vad det är, om du har hittat det igen eller om det är på gång. Expressens, jag får kalla dig för stjärnreporter, politiska reporter Niklas Svensson, som imorgon kör sista omgången av Bar och politik här i Stockholm på Ekenbar. Eller heter det Bar Eken eller Ekenbar? Nej, Ekenbar. Jag hade ju också problem med det där och bestämma mig för vad det skulle heta. Men Ekenbar på Slussen, där klockan 18 imorgon så kör Niklas sin sista Bar och politik för säsongen. Det ska vi prata mer om också. Det har varit en succé i vår, Niklas. Ja. Stanna kvar här i Radio 1. Radio 1. Cissi Wallin. Du lyssnar på Cissi Wallin här i Radio 1. Du kan även lyssna via din mobil. Om du inte gör det, då är det nämligen så att du går in på App Store eller på Android Market och så söker du på Radio 1. Så finns det en fantastisk mobilapp. Niklas Svensson från Expressen är dagens gäst. Hej Niklas! Hej! Hej, jättekul att du är här. Ja. Du är ju, kallas av, så fort branschpress skriver om dig, Niklas, så är det stjärnreporten. Mm-hmm. Expressens mest välbetalda reporter någonsin. Ja, de påstår det. Mm, de påstår det, stämmer det? Det vet inte jag. Du har inte kollat om andras. Nej, jag har inte kollat det. Lönekvär. Det finns otroligt mycket roligt kring dig. Du har skrivit en Robinson-bok. Ja, det har jag. Den kom ju 2003. Och du har skopat, jag vet ingen svensk politisk reporter som har skopat så mycket olika grejer som du har gjort och som ändå på något sätt håller dig, för du har berättat det för mig lite privat, nu avslöjar vi vad vi har pratat om. Nej, men du har sagt att det spelar ingen roll om du är hård mot politiker, vilket parti det än gäller, ni kan ändå alltid hälsa dagen efter. Absolut. Ja, och för det mig är väldigt viktigt för dig. Det har alltid varit viktigt för mig att när jag sitter och skriver en artikel som kan vara tuff och det handlar om någonting som kommer att sätta ett negativt sökljus på den jag intervjuar, så har jag ändå alltid varit noga med att när jag lämnar artikeln så ska jag kunna känna att jag har inget problem att möta den här människan imorgon och förklara för honom varför jag har skrivit som jag har gjort. Mm. Om jag någon gång är nära den gränsen att jag känner att oj vad jobbigt det kommer att bli om jag måste springa på den här personen imorgon, då ska jag dra igenom texten en gång till. Och det där har jag följt i ganska många år. Och det är rätt skönt att göra det och alltid känna att oavsett hur rubriker och så blir i tidningen imorgon och oavsett hur personen kommer att reagera så kan ändå jag stå för det jag har skrivit. Men jag kommer ihåg, Alex Schulmans har skrivit en del om det där. Nu är inte alls ni på samma, ni står inte på samma plats och skriver. Men han är också en väldigt begåvad skribent. Han sa det att han har skrivit ner människor så mycket så att han har haft ångest över att stöta på dem. Har det varit någon sån händelse för dig att du en gång har skrivit ner någon väldigt mycket och sen blivit inte bränd? Det har säkert hänt, men de där gångerna har jag nog förträngt. Jag minns att det var, alltså det är klart att jag har blivit ifrågasatt för det jag har skrivit och att jag säkert också genom åren har påstått saker som inte har varit korrekta och då har vi rättat dem i efterhand och så. Och det är ju alltid jobbigt naturligtvis. Men ingen sån händelse där jag har känt ett direkt obehag att möta den jag har skrivit om. Det kan jag inte säga. Nej. För en egenskap jag tänker att man måste ha som kvällstidningsreporter, det kanske är mina fördomar, men det är att man ska vara på något sätt outtröttlig. Man ska aldrig vilja gå hem från jobbet. Och man ska vara väldigt nästan lite så här teflon. Jag ska inte så här dra Carl Bildt-referensen här. Man ska vara teflon, ta en teflonkostym på sig. Men nästan som att man får inte vara så känslostyrd, utan det är... Det är jobbet först. Ja, men lite kan jag nog verifiera att det är på det sättet. Alltså, det är klart att man aldrig riktigt lämnar jobbet. Om jag i en privat situation på semester med familjen ser att någonting väldigt dramatiskt händer där jag befinner mig, då går jag direkt in i ett jobbmode, tror jag. Och var det så med Utöja i somras? Ja, så var det. Då satt jag ute i skärgården i Stockholm med goda vänner när det hände och jag åkte in till redaktionen och avbröt min semester. Var det på eget bevåg eller ringde de och sa nu får du komma in? Ja, det var nog inledningsvis på eget bevåg. Det var en så stor nyhetshändelse insåg jag direkt så att hade jag inte åkt in så hade de nog ringt. Det tror jag. Och det kan ju hända, men det var ju en exceptionell nyhetshändelse och det är klart att man även vid mindre nyhetshändelse kan gå igång fast man är i en privat situation. Och det kan nog vara jobbigt och stökigt för omgivningen och för min dotter eller för min hustru eller sådär. Även om de också genom åren har lärt sig att leva med att jag fungerar på det sättet. Jag tror att det lite är en förutsättning att man ska, för att vara en riktigt duktig journalist och kvällstidningsjournalist i synnerhet, så gäller det att man ser de här stora nyheterna även om man egentligen är ledig. Att man är lite påkopplad hela tiden. Ja, lite påkopplad. Sen behöver man inte vara minutuppdaterad på semestern, det är inte det jag säger. Men om det händer något väldigt dramatiskt runt omkring en, då ska man kontakta redaktionen, det tycker jag. Du har gjort dig känd på Twitter som Flashmannen. För du skriver väldigt ofta Flash med stora bokstäver. Om man inte vet, vad betyder det? Flash. Ja, men det var lite som vi var inne på innan pausen här. Om brådskande meddelande. Någonting stort har hänt. Eller någonting som är viktigt att snabbt informera allmänheten om. Det är en flash. Nyhetsbyråer runt om i världen använder sig av flashar. Och då tänkte du, varför ska inte jag? Nej, men precis, varför ska bara nyhetsbyråerna, och framförallt varför ska de som sitter på Twitter inte nås av brådskande och viktiga nyheter? Har du fått skit för det? Ja, det är klart att jag har. Det är många som tycker att jag flashar lite för mycket. Att jag postar för mycket brådskande meddelande ibland. Vem tror han att han är som sitter på allt detta? Säkert så. Men det är ju naturligtvis upp till var och en. Man behöver ju inte följa mig på Twitter naturligtvis. Men om man gör det så får man då brådskande meddelanden. Och då kommer vi in på det här med scoop, för att de här flasharna får ju du från någonstans. Det är någonting du har läst eller grävt fram själv. Absolut. Hur mycket skulle du säga genom din karriär hittills har du drivits framförallt av jakten på det perfekta scoopet? Ja, vad ska jag säga? Nej, men eller går man och tänker på det hela tiden? Det är man väl på något sätt alltid ute efter. Den här stora nyheten som sätter agendan för lång tid framöver. Den är man ju ute efter, och samtidigt så vill man ju som journalist göra avtryck. Det är klart att belysa orättvisor och avslöja saker som någon makthavare vill dölja. Det är ju det som driver mig som journalist. Så att jag ska inte säga att jag varje morgon går till jobbet och verkligen med inställningen att idag ska jag dra fram det perfekta skopet. Så är det kanske inte riktigt längre. Så var det nog när jag var 20 år. Då hade man också större förhoppningar om att kanske förändra världen som journalist riktigt. Vill du inte det längre? Ja, men jo, det är klart att jag vill förändra världen till det bättre. Men det är inte så att jag idag tror att jag ensam kommer att förändra världen så väldigt mycket till det bättre. Men däremot att sätta fingret på orättvisor, att vara en röst för Expressens läsare, att ställa obekväma frågor till makthavare, det känner jag ju att jag drivs av. Vi ska ta nyheter, på tal om nyheter, Niklas. Och sen så kan du få fundera lite här under nyhetspausen. Du ska få ge oss, mig och lyssnarna, dina tre, du behöver inte rangordna dem, men dina tre enligt dig bästa scoop hittills karriären, och varför det, och lite kanske berättelser, historier, härliga anekdoter runt hur det faktiskt blev ett scoop. Ja, men du får fundera lite. Niklas Svensson är kvar ett bra tag till här hos mig, Cissi Wallin i Radio 1. Stanna kvar du också. Radio 1, Cissi Wallin. Du lyssnar fortfarande på Cissi Wallin här i Radio 1, och dagens gäst är Niklas Svensson. Denna, vad ska vi kalla det för, nästan mytomspunne murfäll är du. Det känns som att många idag, Niklas, du är på Expressen och har varit där i många år. Nu är du politisk reporter sedan några tillbaka. Men många idag, jag pratade med en redaktör som jag inte ska outa här i radio, men han sa på en tidning att jättemånga som hör av sig till tidningarna idag, om det är magasin eller om det är kvällstidningar, vill bara bli krönikörer, vill bli stjärnor. Mm. Vill bli liksom, du vet, för 10 år sedan så var ju, du vet ju, byline-bilderna var ju väldigt små. Ja, de fanns nästan inte då. Reporterna. Och nu ska ju folk ha en sida med sig själv i liksom hel kropp. Ja, jo, det är möjligt att det är så att det är för många en väg till kändiskap. Och det känns ju inte som att det någonsin har varit det för dig, eller? Nej, inte på det sättet. Att du har velat bli liksom den kända reporten, eller har det varit så? Nej, det har jag inte varit så driven av. Samtidigt är det naturligtvis kul att få cred för det man gör. Och det här med byline-bilder, ja, det är viktigt på ett sätt. Och en sak har jag lärt mig genom åren, och det är att om man lyckas skapa en kontakt med läsarna, sen om det är via Twitter eller Facebook eller i papperstidningen, det spelar inte så stor roll, men det finns ett värde i att ha en kontakt med läsarna. Och om läsarna känner att de lättare får kontakt med mig som reporter när de ser en bild på mig, då är det bra med byline-bilder. Och det är så jag tror att många har resonerat. Mm. Inte primärt en väg till kändiskap. Nej, men det är intressant ändå, för att, har du inte någon gång känt lite hybris att du Säkert. Så. Jo, men det har jag säkert. Skulle vilja ha en ännu större byline-bild? Ja. Nej, men däremot kan jag känna att säkert ibland att men ge mig fler tv-program. Eller, jag vill ha mer. Jag tycker att det är fantastiskt kul att göra tv och göra direkt sen tv är så roligt. Och nu är det ju imorgon, det är nästan med lite ångest jag sitter här och liksom konstaterar att imorgon är det säsongsavslutning på Bar och politik. Vad ska jag då göra? Som är ditt webbtv-program på Expressen. Men då vet jag att det är bara en månad lite drygt kvar till Almedalen och då ska jag ju göra massor med live-tv igen. Så att, Vi ska prata mer om Bar och politik senare. Ja. Men jag har ju lovat lyssnarna och du har lovat mig att du ska ge oss här nu. Du har ju haft en lång karriär hittills, Niklas. Du har skrivit en Robinson-bok, bara en sån sak. Ja. Du har avslöjat ganska smutsiga grejer. Du har jagat, nästan legat i buskar har du gjort. Och, säkert massor med gånger genom åren. Du har skopat väldigt mycket. Ja. Och då vill vi alltså ha, det behöver inte vara någon inbördesordning, men dina tre, enligt dig, största skop och kanske någon historia kring varje. Vad var det som hände? Du får börja vart du vill. Alltså, ja, men då börjar vi bakifrån tidsmässigt då. Alltså, största skop, det kan man ju diskutera. Men 1996, då var jag ganska ny ändå. Jag hade varit på Expressen i 3 år, det var en söndag. Det var 23 år då, va? Ja, 23 år. Det var en söndag, det hade egentligen inte hänt någonting stort den dagen. Det var en ganska trist dag, det regnade ute och då ringer min telefon. När jag sitter på redaktionen och det är en ung kille som har varit ute med sin kamera och gått på Drottninggatan i Stockholm. Och han har precis köpt en ny kamera och han drömmer om att bli fotograf. Och han berättar för mig att han har lyckats fotografera statsministern. Och statsminister på den tiden var Göran Persson. Och Göran Persson hade gått in i en godisbutik. Och den här killen hade då genom de stora panoramafönstren till den här godisbutiken lyckats fotografera honom. Men det här var ju före digitalkamerornas tid, så han visste inte resultatet av vad han hade lyckats fånga på bild egentligen. Och han undrade om vi var intresserade av att köpa hans bilder. Men han visste inte mer än att han hade bilder på Göran Persson i en godisaffär. Det var vad han visste. Och, ja, jag tog väl emot det där samtalet med en gäspning och sa, ja, men kom förbi och lämna in din rulle så framkallar vi den åt dig. Och är det så att vi använder någon bild, då kommer du att få lite ersättning. Och du får naturligtvis en ny rulle så du kan ta fler bilder också. Och på kvällen så kommer han och lämna in den där rullen och jag var väl inte jätteupphetsad när jag gick och hämtade den rullen för framkallning. Men några timmar senare när jag står där vid ett ljusbord och tittar på negativen. Gud vad länge sedan det här låter. men jag tittar på negativen och 16 år sedan, 17 år sedan. Ja, och inser att den här killen har faktiskt fångat på bild statsministern när han rent juridiskt snattar godis inne i butiken. Han tjuväter godis. Och det var ju naturligtvis fantastiskt, på ett sätt roliga bilder, men också de ledde ju också till att man kunde ställa frågan till både politiker och till människor i godisbranschen som då upplevde ett problem med att många barn och ungdomar gick in i butikerna och plockade i godisskålarna. Liksom. Vad skickade det här ut för signaler? Så att det blev en väldigt stor nyhet. Jag minns det här, du var den första som såg bilderna. Ja, jag var den första som såg bilderna och det var jag som skrev artiklarna de där dagarna 1996. Och det blev ju det kanske inte var ett så stort skop, men det blev en väldig snackis i alla fall. Alla pratade om det här i flera dagar. Och det var... Jag minns bilderna, hur de ser ut. Ja. Jag ser dem framför mig. Ja, de är väldigt roliga. De har kommit tillbaka många gånger genom åren. Det var jobbigt för Göran Persson. Jag vet att han har suttit i ett tv-program vid ett tillfälle och sagt att den där publiceringen var det värsta som hände honom under hans politiska karriär. Vad kände du då när du hörde det? Det var ändå ditt fel på något vis. Lite kände jag nog att han nog överdrev där. Men den kostade ju inte honom jobbet. Men det är klart att det blev en diskussion ändå om vad man som politiker får göra och inte. Mm. Och det är klart att det var lite klumpigt av honom. Han hade statsministern frågat killen som stod i kassan om han fick smaka godiset så hade han naturligtvis fått göra det. Men du gjorde hela knäcket då, Niklas. Du ringde alltså upp godisaffären eller gick dit och frågade dem. Du pratade med Göran. Göran Persson, det här var sent på natten när det var läge att börja konfrontera då Göran Persson. Jag minns att jag ringde hans presschef, chefen för regeringskansliets pressenhet. Och hon ringde upp vid 2 på natten, Göran Persson, och väckte honom och ställde frågan då hur han kommenterade det här. Och han blev väl, antar jag, ursinnig. Han ville absolut inte svara på några frågor. Nej. Så var det med det. Så var det med det. Det var det första. Det var det första. Jag minns ju det här, det har ju satt spår, för att man kan tycka att det är en mikrogrej. Men bilden av, han var ganska nytillträdd också, eller hur? Ja, han var ju det. Han hade bara suttit någon månad när det här hände. Så står han där, och så det här bildmässiga som är så härligt också. Han är lite rundlagd. Och så tror jag att folk fördomsfullt tänkte, ja, det är klart att han är en sån som tar sig rätten och så här, snuskar i sig och bara roffar. Nej, men jag kommer ihåg det här. Ett bra scoop ur ett journalistiskt perspektiv. På ett sätt, även om det kanske inte då var det allra största. Men det var ett av de första kanske. Ja, ett av de första. Nummer två då? Ja, men nummer två, då måste jag nog ändå säga att det var den här häftiga kartläggningen av nazister som de 4 stora tidningarna i Sverige gick samman och gjorde 1999. De högerextremas egna dag, den 30 november. På den tiden så var det stora demonstrationer i Kungsträdgården och det var oroligheter varje år. Och sammandrabbningar. Till och med finns en film på 30 november. Inte Paolo Roberto kanske, men typ. Ja, det är möjligt. Liam just Norberg. Det här året, 99, då hade det hänt en massa. Fackföreningsmannen Björn Söderberg hade blivit mördad av nazister och 2 poliser hade blivit mördade i Malexander och det var en väldigt obehaglig stämning i hela Sverige egentligen. Och då bestämde sig Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet för att gemensamt göra en granskning av de högerextrema. Mm. Och jag blev då Expressens representant i den här gruppen. Så jag satt i flera månader i en hemlig lokal i Stockholm och tillsammans med de andra redaktionerna och kartlade nazister. Oj. Vilket resulterade då i en jättelik publicering i alla 4 tidningarna samma dag publicerades den här artikeln. Över 15-16 sidor. Och vi publicerade då namn och bild på 62 människor som var högerextremister eller nazister. Mm. Den där publiceringen är jag väldigt stolt över och det var en publicering som till stor del förändrade journalistiken och synen på hur vi ska granska högerextrema rörelser och så i hela världen faktiskt. Ni fick ett sånt genomslag? Ja, det kom journalister från stora delar av världen till Sverige för att prata med oss som hade jobbat med det här. Och jag vet att det gjordes efter den svenska publiceringen liknande granskningar på många håll runt om i världen, i Kanada, i Tyskland, men Frankrike. Men ni var först här. Vi var först här. Så det där är jag väldigt stolt över. Men blev du, det måste man ju fråga då, blev du hotad? Var du rädd under den här perioden, sen efteråt framförallt? Nej, det kan jag inte säga att jag var. Det fanns de som var rädda i och med den här publiceringen. Och visst hände det saker, det kom en del hot till redaktionerna, men inga hot direkt riktade mot mig. Jag har i alla tider varit väldigt öppen med mina publiceringar. Jag tycker att man ska signera artiklar. Jag tycker att man ska möta de man skriver om. Och jag hade en rätt öppen attityd också gentemot de högerextrema som vi granskade. Det var inte så att jag försökte gömma mig, utan efter publiceringen så hände det ju att sådana som hade varit namngivna i publiceringen hörde av sig. Då såg jag till att ta de samtalen och försöka prata med de här människorna. Och det är klart att många av dem var förbannade, men jag tror att risken för att man ska bli utsatt för någonting, den är större om man försöker gömma sig. Då blir det en grej för de högerextrema, eller för vilka det nu än är man granskar. Det kan lika gärna vara vänsterextremister. Då blir det en grej för dem att visa att de har avslöjat vem den här anonyma personen är. Mm. I mitt fall behövdes inte det, för jag var öppen med den här publiceringen och har alltid varit. Mm. Mm, det är någonting du ska vara stolt över, tycker jag också. Tack. Inspirerande. Du, vi ska ta en paus, Niklas. Sen ska vi hålla på den tredje. En liten cliffhanger. Sista kvarten i första timmen så ska du få berätta ditt tredje skopet som du är absolut mest stolt över. Det är nog det största. Det största. Kan du tisa någonting vad det handlar om? Det var en nyhetsartikel som fick stort internationellt genomslag. Det är utan tvekan den artikel jag har medverkat till som har fått störst uppmärksamhet i världen. Mm, gud vad spännande. Det ska vi prata om alldeles strax. Stanna kvar här och ställ gärna frågor till Niklas Svensson från Expressen, stjärnreporten, politiska reporten som är här hos mig, Cissi Wallin idag. Min kompis på TV4, Ulf Kristoffersson, har ju frågat här, hur går det med din trilogi? Din boktrilogi, är den klar snart? Det ska du få svara på också. Drömmer du om att bli nya Stig Larsson? Det får du veta efter pausen. Radio 1, Cissi Wallin. Dagens gäst hos mig, Cissi Wallin, här i radio, att det är ingen mindre än Niklas Svensson, Expressens stjärnreporter, som sedan många år jobbar med politik, framförallt på tidningen. Hej Niklas. Hej. Och vi är mitt uppe i, vi har en timme kvar drygt, men det du håller på med just nu, det är att avslöja dina, enligt dig, tre största scoop hittills. Så nu är vi inne på det tredje, det största, det mest rafflande. Ja. Vad vill du säga? Det största i vart fall, om man tittar på vilket genomslag det fick internationellt. Och då ska vi sätta oss in i min situation här. Jag befinner mig på Harpsund, statsministerns residens i Sörmland utanför Flen. Och där är regeringen samlad för budgetförhandlingar. Och det är väl sådär halvspännande egentligen. Man ska vilket försöka... år pratar vi? Oj, nu satte du mig lite. Jag tror att det är 2 år sedan. Typ, ja. Typ så. Och det här är då i augusti. Och vi har rätt många journalister där. Och traditionellt sett så man avslutar alltid budgetförhandlingarna på Harpsund med en kräftskiva. Just det. Och vår förhoppning är ju för första gången, det har varit ett sånt här mission för mig som politisk reporter att försöka få bilder på ministrarna när de sitter och skålar eller äter kräftor. Men, i hatt kanske till och med. Ja. Vi har till och med haft helikopter för att försöka få de här bilderna, men inte lyckats. De gömmer sig... Ursäkta, de gömmer sig inne på Harpsund där. Och i den situationen står vi. Vi är många journalister på plats där. När min telefon ringer och jag får ett tips om att den kända Wikileaks-grundaren Julian Assange gripits i Stockholm. Eller att han har inte gripits, tror jag. Han är misstänkt för våldtäkt. Det låter så osannolikt, men vi vet att han befinner sig i Sverige, men inte så mycket mer egentligen. Och då får vi den här informationen. Mm. Du är en anonym källa som ringer. En anonym källa. Mm. Och samtidigt så får... en kollega till mig motsvarande tips, så att egentligen kommer tipset från två håll, vilket naturligtvis stärker oss i uppfattningen att det nog ligger någonting i det här. Och vi får då på Expressen de här uppgifterna bekräftade på natten. Jag minns att jag kastade mig i bilen ifrån Harpsund och åker tillbaka till redaktionen i Stockholm. Du bara, skit i kräftskivan, nu är det ja, det så var det faktiskt. Kräftskivan blev mindre prioriterad i det här sammanhanget. Och jag åker tillbaka till Stockholm och vi sitter på natten där och jobbar. Och när jag kommer tillbaka till redaktionen, då har min kollega Diamant Salio lyckats få uppgifterna bekräftade av en jouråklagare. Och det är naturligtvis sensationellt. Wikileaks grundare Julian Assange är ju då omtalad i hela världen. Han är som någon slags helgon. Ja, helgon han hade nästan den stämpeln. Ja, lite beroende på vem man pratade med i och för sig. Men han var väldigt känd i hela världen. Och vi insåg ju att den här historien skulle bli... också få stor internationell spridning på morgonen. Men att det skulle bli så stort som det blev, det hade inte ens jag kunnat drömma om. Alltså, när de här uppgifterna publiceras då i Expressen och på Expressen.se... För ni var först. Ni var vi före var Aftonbladet. Först, vi var de enda som hade uppgifterna egentligen den dagen. Och sen... när det här publiceras, när vi gör publiceringen på Expressen.se och när papperstidningen har kommit ut, då blir den här nyheten breaking news över hela världen. Så att det är enda gången som någon artikel som jag har varit inblandad i att skriva faktiskt uppmärksammas i CNN under rubriken breaking news. Mm. Det var stort. Nu vet vi ju ännu inte hur den här historien slutar. Han ska utlämnas nu i veckan, va? Eller hur? Ja, eller det ska fattas beslut här. Han ska inte utlämnas på svenska. Ja. Jag tror att beskedet kommer på onsdag. Mm. Så att då blir det ny uppmärksamhet kring Julian Assange. Men det måste ju fråga dig, när sånt här händer, när det är hemska saker som någon är anklagat för, eller hemska saker som faktiskt har hänt, som man kan se har hänt, om det är olyckor eller katastrofer eller sådär. Hur, för det är också en sån här 10 000 kronors fråga, tror jag många undrar. Hur som journalist, du har även varit krigskorrespondent, Niklas, hur håller man sig lugn? Hur gör man att man inte blir för påverkad av det som faktiskt händer? Hur håller man sig lugn? Om jag spolar tillbaka bandet då till 99, när jag var krigskorrespondent och bevakade det som hände på Balkan, så jag kom ju ganska sent ner dit. Det hade ju pågått i många år, oroligheterna på Balkan, men då 99 så hade jag fick då placering i Skopje i Makedoniens huvudstad. Och, jag minns bara ett dygn efter att jag hade anlänt dit, så inträffade det något som fick uppmärksamhet i hela världen. Mm. Alla stora tv-bolag i världen fanns där, och det var där världens ögon var riktade mot just Skopje och Makedonien. För att det dygnet när jag var där, då anlände det 200-300 000 flyktingar ifrån Kosovo till Skopje. Och det, alltså, att besöka ett flyktingläger under de omständigheterna, det var alltså hundratusentals människor som på ett dygn hade vandrat över bergen i Kosovo för att rädda livet på sig själva. Och när man kommer till det här flyktinglägret och ser små barn ligga och dö framför fötterna, för så på en, det är klart att man blir berörd. Och för mig så innebar det där att jag blev väldigt bestämd i min uppfattning att krigskorrespondent, det kommer jag aldrig att vara igen. Okej, du kände att det här, jag pallar inte det här. Nej, alltså jag kan visst tänka mig att rapportera ifrån oroliga platser i världen. Det kan till och med vara någonting som jag faktiskt drömmer om att göra igen. Men att vara konstant, som jag är idag då politisk reporter, konstant krigskorrespondent, och att bara jobba med att bevaka konfliktområden runt om i världen, det är inget för mig. För att jag hade vid den tiden inga egna barn, men jag kan bara föreställa mig hur det skulle vara idag med egna barn hemma, att vara ifrån dem och se det jag såg då. Det var vidrigt. Och det är bilder som kan komma tillbaka ibland. Hur påverkar det dig stort? Det är lite, alltså, om man blir för påverkad i en sån situation, så är det klart att det också slår igenom på rapporteringen. Det var när man hörde vittnesmålen ifrån många av de människorna som hade flytt ifrån Kosovo, så var det ju vidriga historier. Och naturligtvis också svårt att bedöma trovärdigheten på dem man intervjuar, och det fanns en massa sådana svårigheter med det här uppdraget och med den här rapporteringen, men vad ska jag säga, det är klart att artiklarna på något sätt färgas av de historier man hör och det man upplever själv, och alltid var det säkert inte helt nyanserat, rapporteringen om hur serberna hade betett sig, och där kan jag möjligen vara lite så här eftertänksam idag, att de där artiklarna från den tiden borde man kanske sätta sig och läsa igenom igen, och när man följer all krigsrapportering egentligen, så ska man läsa och se med kritiska ögon. För det är väldigt, väldigt svårt, det vet jag, att rapportera från sådana ställen. Objektivt också, kanske. Ja, det är klart. Det är det ju. Vi ska ta nyheter, Niklas, och sen ska vi prata om svensk politik. Inte lika dramatisk, men ändå också spännande. Lite sådär, många menar att svensk politik är så fruktansvärt tråkigt, och många använder ordet osexigt. Ingenting med sex att göra, men just att det finns en Gudrun Schyman, när hon var hos dig i Bar Politik, så sa hon att partiledardebatten nu som var för några veckor sedan var så tråkig så klockorna stannade. Vi ska prata lite om det, vad du tycker om att faktiskt jobba inom svensk politik eller bevaka svensk politik. Och sen lite mer om just journalistyrket och ja, vad som driver dig helt enkelt. Stanna kvar här i Radio 1, vi är alldeles strax tillbaka med dagens gäst i mitt program, Niklas Svensson. Åsikter. Radio 1. Cissi Wallin. Vi rullar in i timme två. Niklas Svensson, Expressens politiska stjärnreporter, sitter framför mig som dagens gäst. Hallå Niklas. Hallå Cissi. Du har ju gått från att skriva, du skriver ju fortfarande, men du har gått från att skriva väldigt mycket till att faktiskt det här nya som man pratar om, ganska nya i alla fall. Du är ju nu alltså även programledare, webb-tv-programledare. Ja, det är jag. För Expressens TV. Och du gör någonting som har blivit en succé i vår. Jag har varit på varenda tillfälle. Ja, du har det. Det är så kul. Hängivet fan. Men det heter Bar och politik. Det är på Ekenbar här i Stockholm. Och berätta själv om konceptet. Vad är det ni har gjort? Eller gör? Ja, alltså det vi gör är att vi bjuder in politiker i en ganska avslappnad miljö. Mm. En barmiljö. Sen tar vi upp dem på en scen och jag frågar ut dem. Så att det är ganska traditionella utfrågningar egentligen, men med lite humor. Lite mer humor än vad man ser vanligtvis. Inte så KG Bergströmskt. Nej, och inte Agenda, utan mer lättsamt, men samtidigt tuffa frågor. Och det här är ett format som jag tycker funkar väldigt bra. Man lär känna politikerna på ett delvis annat sätt än vad man har gjort tidigare, och samtidigt får man har jag som programledare möjligheten att ställa tuffa frågor, så att det, just kombinationen gillar jag. Och sen tycker jag ju att det är fantastiskt kul att göra inför publik, att vem som helst kan komma dit, och det är som sagt säsongsavslutning imorgon. Men det är gratis, vi bara komma. Och det är gratis, bara att komma. Och det har funkat väldigt bra, och vi har fått otroligt positiva reaktioner både från de som har tittat men också ifrån gästerna. Jag har nog upplevt, jag har haft både statsministern och oppositionsledaren och flera andra partiledare där den här säsongen, och alla har mer eller mindre gått därifrån med ett skratt. De har varit nöjda allihop, och det kan man ju då kan man som programledare bli lite nervös. Då kanske jag inte var tillräckligt tuff. Men jag har gjort en grej av att försöka sluta med ett skratt varje program. Så att även om det har varit tufft så ska man kunna gå därifrån med ett leende. Om vi backar lite då historiskt. Jag flyttade till Stockholm 2005. Och då skrev du fortfarande en del nöjesgrejer, eller hur? Ja. Ja, 2005 då hade jag nog börjat med politik i och för sig, men det var i den vevan. 04. Jag vet att jag läste en intervju i den här på nöjesidorna i Expressen. Jag kommer ihåg ditt namn, liksom, Niklas Svensson. Nej, alltså så. Och du gick där från att rapportera mycket om nöje. Men du verkar ju inte direkt ha varit pretentiös. Du skrev en bok om Robinson. Du väldigt sådär... En allmän reporter på det sättet. Absolut. Och sen så hamnar du inom politiken. Ja, ett märkligt steg kan tyckas. Det var många som tyckte det när jag tog klivet över från nöjesjournalistiken till politiken. Hur kunde jag göra det? Och framförallt så var det många politiska reportrar, tror jag, som tyckte att det var lite märkligt att här kommer någon som har bevakat Melodifestivalen och ska bevaka riksdagen. Men jag har ju då i alla år hävdat att steget inte är så långt, lite skämtsamt. Alltså det som händer i riksdagshuset är ju också lite av en dokusåpa ibland. Och för mig som journalist så är arbetsmetoderna egentligen de samma. Det spelar inte så stor roll inom vilket område jag bevakar makthavare. Om det är artister eller skådespelare eller teaterchefer jag bevakar, eller om det är politiker och partiledare. Min roll som journalist är att ställa frågor och ta reda på saker. Och det kan appliceras på vilket område som helst. För mig var aldrig steget så dramatiskt. Men är det tänken då? För att man måste ju ha en approach, tänker jag, när man träffar Carola, och en approach när man träffar Fredrik Reinfeldt. Framförallt så handlar det för mig som reporter om att lyckas skapa förtroende med den jag ska intervjua. Eller att bygga För mig har det alltid varit viktigt att bygga kontaktnät, att skaffa mig tipsare. Det ska vara självklart för den politiker som har en bra nyhet att ringa mig och inte ringa mina konkurrenter. Mm. Och så jobbade jag som kriminalreporter och så jobbade jag som nöjesreporter. Om vi lite upprepa det jag sa inledningsvis här om att man, för mig så är det viktigt att dagen efter en kontroversiell publicering kunna prata med den jag skriver om. Och med det tänket så får man ofta politikernas respekt. Och det gällde även när jag bevakade Expedition Robinson till exempel. Att du får tillbaka mycket om du bemöter dem du intervjuar med respekt. Och det tycker jag att man ska göra som journalist oavsett om man bevakar en dokusåpa eller om man bevakar riksdagen. Vi ska prata, jag vill prata jättemycket politik om en stund. Jag ska bara hålla lite på det här. För det är så roligt att prata med dig om Robinson. Och så finns det även den här domänhistorien som vi måste prata om lite. Men vi börjar med Robinson. Du skrev alltså en bok om Robinson. Berätta, varför gjorde du det? Ja, så här var det. Jag blev för Expressens räkning skickad till Expedition Robinson. Jag tror det var första gången var väl vad kan det ha varit? 2000 tror jag att jag var där nere. Då gjorde Sveriges Television sin sista säsong av Expedition Robinson. Mm. Om det möjligen var 2001. Ja. I vart fall så fick jag åka ner till Malaysia och intervjua deltagarna som var på plats där, och jag fick följa med i den här ganska välrepeterade PR-resan kan man väl säga. Mm. Strix som produktionsbolaget hette på den tiden och Sveriges Television, de organiserade pressresor ner dit. Och det var ju en kul rapportering och det var också en häftig resa, och jag var fascinerad över det här programkonceptet. Jag hörde inte till dem som tyckte att det här var mobbing-tv när Robinson startade. Jag tyckte att det var ett bra underhållningsprogram. Mm. Det som jag också insåg när vi var där nere på de här pressresorna, det var att man skulle kunna göra så väldigt mycket mer journalistiskt av dem om man struntar i Strix regler och Sveriges Televisions regler. Det är klart att Niklas Svensson struntar i regler. Vad hade vi förväntat oss? Nej, men de ville ju att vi skulle gå där på led och se det de ville visa upp på något nästan nordkoreanskt. Jag tänkte precis säga det, nordkoreansk pressresa. Det men och det märkliga var att så här i efterhand kan man ju konstatera att Expressen och jag var faktiskt de enda som gjorde på det här sättet. Vi såg till att köra ett fult dubbelspel mot produktionsbolaget under min sista resa där nere. Hur då? Berätta. Det jag gjorde i kulisserna, det var att jag bokade in mig på hotellet igen, fast 2 veckor senare, samma hotell där jag visste att de utrustade deltagarna skulle bo. Och sen flög jag hem ifrån Malaysia med alla de andra journalisterna. Och jag minns att vi åkte till Riga där jag skulle bevaka Eurovision Song Contest. Det var final där och den svenska gruppen Fame tävlade för Sverige. Just det, det kommer man ihåg. Jag åkte dit och bevakade den, och sen satte jag mig på ett flyg och flög tillbaka till Malaysia. Mm. Utan Sveriges Televisions och Strix vetskap. Mm. Hasse Aro, som ni hörde här i radio för en stund sedan, han satt då på en ö, minns jag, en bit ifrån och fick ju snabbt order om att ta sig till den här lilla ön som hette Rava, där jag just hade stigit i land och där alla de utrustade deltagarna fanns. Men då fick de reda på att du var där helt enkelt. Ja, då fick de. Ganska snabbt. Larmet gick väldigt snabbt och sen hade de, det var en liten katt och råtta lek där mellan oss i ett par dagar, där alla de utrustade deltagarna flyttades mellan olika hotell bara för att jag var där. Men sen insåg väl Strix också det orimliga i detta, och jag fick i princip fri tillgång till alla deltagare. Så att det året så lyckades jag samla in så mycket information som reporter på Expressen, så att tidningen räckte helt enkelt inte till. Jag hade fått veta så mycket så att om vad som hände i kulisserna. Så att jag kände själv att det här borde man skriva en bok om. Mm. Och när jag kom hem ifrån Malaysia så tog jag kontakt med ett bokförlag som direkt nappade. Så boken gavs ut då i våren 2003. Och vad hette boken? Den hette Robinson-boken. Robinson, väldigt praktiskt. Det var praktiskt. Inte roligare än så. Ja, men det var ju... Men det var en väldigt fin bok med väldigt mycket bilder och mycket om vad man inte fick se i tv. Mycket av det som hände i kulisserna. Och du intervjuade, det var ju faktiskt en del kring det här självmordet också. Det tragiska. Ja, det. Boken började med det här tragiska självmordet som... En man som tog livet av sig, första som blev utröstad. Ja, det stämmer. Jag intervjuade vid flera tillfällen hans anhöriga och, så boken börjar ganska allvarligt, men det är inte en bok som genomgående är kritisk till Expedition Robinson. Jag tror att många som jobbade med programmet var oroliga för att det var en sån bok jag skulle skriva, men jag gillade ju Robinson och jag gör det fortfarande. Jag tittar fortfarande på Expedition Robinson. Det gör jag också, måste jag faktiskt erkänna. Det är väldigt bra tv. Ja, det är det. Du har fått en fråga här, tänkte, när vi ändå pratar om författarskap. Ulf Kristoffersson på TV4, som är min kollega, han undrar så här, kanske din kompis också. Hur går det med Svenssons boktrilogi? Är den inte klar snart? Ska du bli Stig Larsson? Nu får du berätta. Ja, så här då. Jag var ju dum nog att berätta någon gång förra året att jag har en alldeles förträfflig idé, bokidé. Jag vill skriva tre böcker. En thrillerserie. Och jag har idéerna väldigt klara för mig i huvudet. Men... Ulf Kristoffersson, han vill gärna att jag ska bli klar med de här böckerna, det är uppenbart. Han är väldigt, spänd sugen. På, ja, och är sugen på att köpa dem, vilket jag naturligtvis uppskattar. Men böckerna är inte klara. Men jag har faktiskt kommit en bit på första boken, men det är långt till den tredje. Har du någon förlag? Jag har kontakt med förlag och det finns förlag som vill se ett första manus i vart fall. Men jag har ännu inget helt manus att visa upp. Vill du berätta någonting, avslöja någonting? Vad handlar det om? Ja, men det handlar alltså en thriller i delvis politisk miljö där både journalistiken och politiken möts på ett rätt spännande sätt. Nu blir jag, vi också köpa böckerna. Ja, men det är nu bra. Får du ju rappa på bra. Lite. Jag lovar. Du, vi ska prata om politik. Vi kommer in på det. Det här med domänen, det kan man ju googla. Du sålde en domän till TV4 helt enkelt. Ja, det gjorde jag. Och vi ska prata, inte så länge sedan. Vi kan prata lite om det också sen. Men jag vill faktiskt komma in på politik nu. Så vi tar en paus och sen blir det politik enbart i stort sett här i sista stunden i mitt program där Niklas Svensson är gäst. Stanna kvar, missa inte det och ställ gärna frågor till Niklas. Det kan du göra via Twitter, hashtaggen är Radio 1 med bokstäver. Radio 1. Cissi Wallin. Nu är Niklas Svensson, du är kvar. Du är fortfarande här från Expressen. Expressens stjärnreporter, som många kallar dig, är gäst hos mig, Cissi Wallin, idag, måndag. Och vi pratar ju väldigt mycket om dig. Hela upplägget handlar ju kring dig som person, dig som yrkesperson. Och nu ska vi äntligen, Niklas, komma in på det här med det politiska. Vad du tycker om svensk politik och sexigheten kring svensk politik som många tycker saknas. Men först ska jag fråga dig, för du har ju berättat tidigare att du gick från att vara nöjesreporter, blev skickad till Malaysia för att rapportera om Expedition Robinson, början på 00-talet. Och sen så gick det ganska fort där. Du gick från nöjesreporter till politisk reporter. Och det var många som tyckte det var opassande. Och ska han komma hit och springa i maktens korridorer, den lilla fianten ungefär. Ärligt talat, handen på hjärtat, Niklas, visste du mycket om svensk politik när du började som politisk reporter? Alltså, ja, men det gjorde jag nog ändå. Jag hade ju haft ett intresse för den politiska... Alltså, allt är ju mer eller mindre politik. Det kan appliceras på alla områden nu. Även om jag förstår att många tycker att det var konstigt att jag kunde gå direkt ifrån Melodifestivalen till Riksdagshuset. Men politik är nästan allting. Och det är klart att jag hade följt med och hade koll, en allmän koll på våra politiker. Och jag visste naturligtvis vad ministrarna hette och sådär. Men jag hade ju inga fördjupade kunskaper egentligen om politik. Det skulle jag då se som en fördel. När jag kom in i den här världen så ställde jag kanske delvis andra frågor än vad de politiska reportrar gjorde som hade varit i branschen i 20 år. Och jag skulle ju önska att fler gör som jag har gjort. Att man vågar ta steget och byta bevakningsområde. Jag tror det är bra för journalistiken, det är bra för läsarna. Det är också bra för politikerna, att de får nya arenor, att de får nya frågor framförallt. Alltså... Men det kan jag också känna, för jag har ju, som du, jag har inte heller någon korrekt journalistisk utbildning. Du har ju värnpliktsnytt i och för sig, har inte jag jobbat, men har jobbat i många år istället och försökt att liksom hitta mina vägar och har nu på senare år dragits mer åt politisk bevakning. Att jag vill på något sätt vara den här, jag vill inte bli KG Bergström, inget ont om KG, men lyfta det till en annan nivå och verkligen så här, gör det begripligt. Bjuda in politiker hit i studion eller om jag gör det i tv och prata med dem på ett sätt som människor som tittar förstår. Ja, men det är precis. Det har varit min utgångspunkt också. Och ja. Det har varit viktigt för mig att upprätthålla det. Och genom att ställa lite oväntade frågor så får du också oväntade svar. Och då förnyar du journalistiken på något sätt. Man ska inte vara rädd som journalist inom något område egentligen för att ställa oväntade frågor, tvärtom. Men kan du känna som jag, Niklas, att, för jag växte upp, jag brukar tjata om min uppväxt, men jag tycker det är kul att dra paralleller, det är ju faktiskt ens bakgrund i Uddevalla i ett radhusområde. Det enda man pratade om politik var ju mer att någon var dum i huvudet, att någons förälder sa, ja den där jävla Mona Sahlin, hon är ju, alltså det var inte så mycket konstruktiva åsikter utan det var mest hat sådär, mot politikerförakt. Och du kommer ju också från ett litet ställe i Blekinge. Mm. Har du fått med, för det har jag känt så här, den dagen jag får mina gamla klasskamrater som bor kvar i Uddevalla och kanske inte läser DN liksom, eller ja, som inte är så intresserade och inte förstår någon, tycker att de förstår någonting av svensk politik överhuvudtaget. När jag får dem att förstå att det inte är så avancerat, att det faktiskt kan vara ganska roligt och att det påverkar dem också, då har jag lyckats. Kan du också tänka så att när jag får Hasse och Bosse i Blekinge och fatta, då, ja, då men är lite, jag lite hemma. Så. Jag har ju på senare år, jag har tack och lov då båda mina föräldrar kvar i livet och för ofta politiska diskussioner med min pappa när jag är nere, och han och många andra har jag nog fått åtminstone lite mer intresserad av politik. Det är klart att i min roll som politisk reporter på Expressen så ingår det att försöka få människor intresserade. Alltså det är ett av mina uppdrag att få människor att engagera sig. Och med Baropolitik och mina utfrågningar av politikerna så försöker jag göra politikerna lite mer mänskliga genom att ställa frågor som inte alla andra ställer. Kan du ibland bli lite sur, lite stött vad gäller, ska vi inte hänga ut någon om du inte vill, men andra politiska reportrar, att det finns en vad ska jag säga, en väldigt konservatism hur en politisk reporter ska vara? Ja, absolut. Att du har mött det. Det gör det, och det finns en likriktning i sättet att bevaka politik. Man ställer frågor på ett sätt som ofta kan upplevas vara långt ifrån läsarnas intresse. Och, jo, men det kan jag uppleva. Presskonferenser i regeringskansliet kan vara väldigt likriktade. Alla sitter och håller på ungefär samma frågor. Och det är väldigt, väldigt sällan man blir överraskad under en presskonferens i Rosenbad. Men du har faktiskt sagt till mig i ett annat tillfälle att du har fått höra från andra politiska reportrar att du inte borde umgås. Du umgås ganska mycket med politiker privat också. Ja, du kan gå och äta middag med Fredrik Federley eller äta middag med någon som är vänsterpartist. Eller... Verkligen. Och det tycker många är opassande. Ja, väldigt många av mina kollegor tycker naturligtvis att man inte ska göra det. Men, kan du förstå att de tycker så? Ja, så? Jag kan ha respekt för deras åsikt men tycker att de har fel. Det blev en stor diskussion i Sverige efter det att TV4-reporten Anders Pilblad hade varit ute med dåvarande statssekreteraren Ulrika Schenström och druckit öl. Ulrika Schenström, hon fick avgå, och det var inget konstigt, inget märkligt med det eftersom hon ju hade haft jouren i regeringskansliet. Hon var ansvarig för krisbevakningen och gick ut och blev berusad. Det är klart att det inte var okej. Men det blev också en diskussion i samband med det där om hur journalister ska umgås med politiker och med maktmänniskor. Och jag menar ju att i min egenskap av politisk reporter så ingår att försöka avslöja så mycket som möjligt av det som våra politiker inte vill att vi ska avslöja. Mm. Om det innebär att någon politiker under en middag med mig där vi dricker vin berättar något som resulterar i en artikel i Expressen, då är ju det, då har jag gjort mitt jobb. Sen kanske det är opassande för politikern som inte skulle ha berättat det han eller hon berättade för mig i ett annat sammanhang. Mm. Det kanske är fel, men då är det fel för politikern, inte för mig som journalist. Så du umgås gärna med politiker, men du är helt tydlig med att om du berättar någonting för mig så kommer jag skriva om det, om det är någonting snaskigt. Jag är i första hand journalist, och det vet alla som umgås med mig, om det är politiker eller om det är andra. Sen kan man naturligtvis berätta saker i förtroende för mig, och man kan hänvisa till källskydd, precis som när man kontaktar vilken annan journalist som helst. Men man ska veta det, att berättar man något känsligt hemligt som rör politik idag, eller som rör något annat som jag tycker är nyhetsmässigt intressant, då kommer det att bli en artikel i Expressen. Bra att du är tydlig där, Niklas. Hörru, vi ska ta en paus igen, men jag måste bara fråga. Du har fått en fråga här, det här är ju oerhört intressant. Hampus Brynolf som var här för ett tag sedan, han skriver så här på Twitter med hashtaggen Radio 1. Fråga ut Niklas om hans karriär som politiker och partiledare är nu avsomnat parti, smiley. Vad är detta lite snabbt, Niklas? Ja, lite snabbt. När har jag gjort en Linda Rosing? Jag har missat det här. Ja, inte riktigt. Men när jag var 17-18 år och bodde nere i Sölvesborg i Blekinge så var jag... Jag hade varit ordförande för en tennisklubb under ganska många år och hade samlat in pengar till en tennisbana, och det här hade då uppmärksammats av tv-programmet Lilla Sportspegeln där jag var med. Och, oerhört stort program på den tiden, skulle jag säga. Ja, och i Lilla Sölvesborgs kommun där jag kom ifrån så var det här jättestort. Mm. Och det ville man från de politiska partiernas sida på något sätt utnyttja. Det är så jag ser på det idag. Mm. Så att jag blev kontaktad av flera politiska partier som ville att jag skulle engagera mig. Men jag nappade inte riktigt på deras erbjudanden, utan jag tyckte snarare att ja, men varför ska jag köpa någon politik där jag kanske i och för sig delar vissa frågor, vissa värderingar, men inte alla. Varför ska jag köpa det? Då kan jag ju lika gärna skapa ett parti själv. Så jag och några kompisar gjorde det. Vi startade ett parti som vi kallade för Sveriges neutrala ungdomsparti. Hoppsan. Med förkortningen SNUP. S-N-U-P. Egentligen borde förkortningen har varit SUP, men vi vågade inte riktigt det, för den förkortningen hade ju blivit opassande. Ja, super. Ja. Men vi skapade ett sånt parti med syftet, med enda egentligen politiska frågan, att göra situationen bättre för ungdomarna i Sölvesborgs kommun. Det var vår utgångspunkt. Och du var partiledare? Och jag var partiledare i ett halvår för det här partiet. Hur gick det då? Fick ni på något sätt? Grejen var att vi startade ju det vid lite fel tidpunkt i en mellanvalsperiod. Och när vi väl var framme vid valet, ja, då hade jag redan flyttat till Stockholm och partiet var nedlagt. Så att, vi fick aldrig riktigt chansen, men jag är ju övertygad om att vi hade, om vi hade startat partiet ett par år tidigare, så hade vi tagit några plats i kommunfullmäktige, det är jag övertygad om. Då hade du haft en helt annan karriär nu, Niklas. Ja, kanske det. Kanske. Livet tar så många konstiga vändningar. Mm. Vi ska ta en paus, en nyhetspaus, och sen ska vi prata mer om svensk politik. Det här ska bli väldigt spännande. Vad du tycker om det svenska politiska klimatet nu? Som sagt, Gudrun Schyman var gäst hos dig i Bara politik, och hon stod och var upprörd över att det är så tråkigt så klockorna stannar. Det ska vi se om du håller med om alldeles strax här i Cissi Wallin i Radio 1. Radio 1. Cissi Wallin. Niklas Svensson, Expressens politiska stjärnreporter, är på plats hos mig och gästar idag. Hej Niklas. Hej Cissi. Vi har inte så mycket tid kvar, det har gått väldigt fort. Ja, väldigt fort. Det är ett bra tecken. Du har berättat jättemycket om hur du började som journalist och dina bästa skop och Robinson-boken och allt möjligt. Din väldigt korta karriär som politiker när du bodde i Sölvesborg var 17-18 år. Har du missat allt det här så går du in på radio1.se lite senare idag, förslagsvis ikväll, för då läggs det här upp som en podd där. Så man kan lyssna hur många gånger man vill och hur man vill. Niklas, jag tänker vi ska prata om svensk politik nu. Har vi redan gjort lite grann, men ännu mer. För du har ju varje vecka nu, inte varje vecka utan varannan vecka, i någonting på Ekenbar här i Stockholm som heter Bar politik har gjort. Det är en live-utfrågning av våra stora svenska politiker. Mm. Statsministern har varit där, Stefan Löfven har varit där bland annat. Ja, och nu har vi ju dessutom en nyhet. Alltså, bara jag för en skopade stund sen. Flash, säger vi nu. Niklas Svensson gör en flash. För en stund sen blev det klart. Det är ju alltså stor säsongsavslutning imorgon. Det är jättekul. Folkpartiledaren Jan Björklund kommer dit. Och för första gången blir det en debatt mellan Socialdemokraternas partisekreterare Karin Jämtin och Moderaternas partisekreterare Kent Persson. Men för bara några minuter sedan så fick jag veta att också utrikesminister Carl Bildt kommer dit för att hålla en Twitter-skola. Det är ju helt fantastiskt. Ja, så vill man ha 100 000 följare på Twitter som Carl Bildt har, då ska man lyssna på vad han har att säga imorgon. Det ska bli skitkul. Detta blir oerhört spännande. Mm. Förra gången var det väl, så var Gudrun Schyman där. Ja. Precis 2 veckor sedan. Och hon mötte Nyamko Sabuni. Det var en het debatt om jämställdhet. Mm. Men det som du också frågade Gudrun, som hon sa, som jag skulle vilja fastna lite vid, det är att svensk politik är så tråkig. Det finns ingen glöd, det finns inget engagemang. Hon var väldigt hård, det finns inget engagemang. Och då hade det precis Agendas partiledardebatt varit, som du också antagligen tittade på. Och du var ju där till och med rapporterade. Och då menar hon att det var så tråkigt så klockorna stannade. Kan du hålla med om det? Att svensk politik är ganska osexig och ganska tråkig? Ja, i perioder är det ganska tråkigt. Det kan jag hålla med om. Men lite blir det också till vad vi journalister gör det. Alltså, jag skulle säga att under mina utfrågningar i Bar och politik så är inte politik tråkigt. Nej, absolut inte. Det håller jag med om. Där var det ganska kul. Eller det är ganska kul. Och politik är kul. Sen kan enskilda politiker vara tråkiga och träiga. Och många är... Det har nog hänt någonting ändå i politik. Vi ställer idag så stora krav på våra politiker, tror jag. Så att det är svårt att vara för utflippad i politiken. Det är svårt att ta för stor plats på ett roligt sätt idag. Mm. Och det är naturligtvis för- och nackdelar, men... Jag inbillar mig att för 20 år sedan så var det lite enklare att vara rolig och ta ut svängarna lite mer. Varför, titta varför på en sån som en annan gäst som jag har haft i en debatt, Ulf Adelsson till exempel. När han var partiledare för Moderaterna på 70-talet då dansade han dansade samba med någon bastkjol och det blev väldigt uppmärksammat och han betraktades som en rolig politiker. Men det var... Samtidigt finns det de som menar att det var ett av skälen till att han inte funkade som partiledare. Så. Ja, men det här med Göran Persson dansar med tittar man idag på Kossan Doris. Ja, men exakt. Men tittar man på Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven, som ju ändå är då de tyngsta politikerna vi har idag, statsministern och oppositionsledaren, då är de ganska tråkiga, åtminstone i offentligheten. Det är sällan vi ser Fredrik Reinfeldt eller Stefan Löfven skratta på en presskonferens eller dra ett skämt. Tycker du att det ska vara så? Vill vi i dagens samhälle, det kanske beror på att det är sånt ökat informationsflöde, att svensken vill generellt ha en stabil, ganska tråkig och grå figur? Ja, lite är det nog så att vi vill det, men samtidigt så tycker jag att en del politiker borde bjuda mer på sig själva. Mm. Gudrun Schyman är en sån politiker. Hon bjuder väldigt mycket på sig själv. Dessutom är hon en väldigt duktig debattör och skicklig på många sätt. Men det finns å andra sidan de som menar då att man har inget att vinna på att vara rolig i politiken. Titta på Göran Hägglund. Det är den utan tvekan, skulle jag säga, roligaste partiledaren vi har idag. Han är jättekul, men det går liksom inte igenom rutan och det funkar inte opinionsmässigt. Vilket i och för sig kan bero på att han företräder en politik som väljarna inte vill ha. Men det hade varit intressant att säga, hade Hägglund varit sosse, hur hade det varit då? Ja, hur hade det varit då? Eller om Stefan Löfven hade betett sig på det sättet som Göran Hägglund gör. Det vet vi inte, men jag skulle ju naturligtvis uppskatta om politikerna bjöd mer på sig själva, självklart. Tror du att folk, gemene man i Sverige, för det kan vara min uppfattning, jag har gjort väldigt mycket reportage ute bland, för att citera Göran Hägglund, verklighetens folk. Ja, men var ute bland vanliga människor och pratat mycket politik och så här. Och det känns som, jag har ingen gallup, men en ganska generell uppfattning är att man inte förstår. Ja, men de säger ju bara emot varann och varje gång det är val så är det bara massa löften. Jag vet inte där jag kommer från till exempel, så är det faktiskt många som röstar på Sverigedemokraterna. Och så har jag frågat, varför gör du det? Och det är inte för att de på något sätt är emot invandrare egentligen, utan det är det partiet som de känner att de vet i alla fall vad de står för. Och det är ju bra, för alla andra känns bara som en gröt som säger samma sak. Ja, nej, men det är ju en, åsikt som jag också möter ibland. Samtidigt, om man sätter sig in i partiprogram och sådär, vilket jag inte tror att så många gör egentligen. Men det står ju på deras hemsidor, så det är ganska lätt att läsa. Ja, det är ganska enkelt egentligen att sätta sig in i vilka frågor partierna tycker olika i. Utgå från dig själv är mitt råd till den som ska rösta i valet 2014. Utgå från dig själv och din omgivning. Vad vill du? Hur tänker du? Sätt dig ner och skriv ner alla viktiga politiska frågor. Och sen sätta in i hur de olika politiska alternativen ser ut. Det finns ju oerhört bra tester också man kan göra inför valpejl och sådana där. Men du drev ju även en blogg tillsammans med Daniel Alsen, eller hur, som jag vet lyssnar, på TV4, som heter Politikerbloggen. Nu har jag läst det, men det var länge sedan, men du förklarar för lyssnarna, vad var det för någonting? Politikerbloggen startade 2006, eller om det möjligen var redan 2005. Men det var en sajt som lite syftade till ungefär där jag är som politisk reporter idag, till att göra politikerna lite mer mänskliga, att få dem att visa upp sidor av sig själva som de annars inte hade gjort. Och lyckades du med det då? Ja, delvis så fyllde vi nog en demokratisk funktion på det sättet. Alltså, samtidigt så var politikerbloggen ett alternativ till exempel Dagens Nyheters debattsida. Politiker kunde få komma till tals på politikerbloggen på ett bra sätt, skulle jag säga. Den här sajten startade jag och Daniel Alsen, och sen så hamnade den i TV4s ägo, och den finns ju kvar fortfarande. Idag så är det väl mest debattartiklar, och sajten leds och styrs av min tidigare kollega Anders Pilblad, som är chefredaktör. Och det är kul att den lever vidare, tycker jag. Ja, men Om du får diktera villkoren för hur svensk media faktiskt ska rapportera, för det är väl som du säger att det är inte politiken är ju politiken, men hur den kommer ut till folket är ju väldigt mycket beroende på hur journalister rapporterar. Absolut. Är det en utopi för dig att det blir mycket mer lättbegripligt, kanske lite, jag ska inte använda ordet sexy, men ändå lite sådär, lite roligare och lite mer som i serien West Wing, förstår du? Jag tänker. Ja, vilken dröm. Jag älskar verkligen Vita huset. Men nej, egentligen så är det nog inte i den riktningen vi går idag, utan vi går nog snarare mot mer av stela politiker som inte vågar göra bort sig. Och det hänger nog tyvärr lite samman med att de är så påpassade, våra politiker. Ja, du har gjort det. När du hänger ut Göran Persson som äter godis, vad ska de göra? Ja, precis. Niklas? Då vågar ingen nästa gång så begå det är indirekt den typen av fel. Misstag. Och det är väl både bra och dåligt. Det finns saker där jag tycker att det nästan har gått till överdrift. Vi brukar i media ägna oss åt att titta på reseräkningar som politiker lämnar in. Och ibland så kommer det ju sensationella saker där. Det är människor som har gjort bort sig ordentligt. Men när man tittar på hur det ser ut i regeringskansliet nu, till exempel representationskontorna, då har vi kommit dit hän att politikerna knappt vågar bjuda på lunch. När man tittar på reseräkningar idag så finns det inte tillstymmelse till misstag, men det kan ha gått för långt åt andra hållet. Och det är ju i så fall en trist utveckling, kan jag tycka. Det är inte så att jag som kvällstidningsreporter vill att våra politiker konsekvent ska göra bort sig. Men jag skulle uppskatta om fler bjöd på sig själva, och det behöver inte innebära att man gör bort sig. Tycker jag att vi har blivit mindre förlåtande, för att jag kommer ihåg när Bodström kom in i gamet så att säga, då, vilket år minns jag inte, det vet säkert du, men då hade han, då gick han ut mot att han hade rökt cannabis. Ja, jag var på den presskonferensen där han presenterade, så det första han berättade var ju det. Ja, men det hade ju känts otänkbart. Nu var inte han på den liksom, han var inte på Löfven-nivå, men om Stefan Löfven hade sagt så här, ja, 1978 så rökte jag cannabis, det hade ju blivit, det går ju inte idag, känns det som. Det är ju på något sätt dödsdömt. Det var lätt, eller har jag fel? Det var lättare förr att prata om sådana saker. Ja, både och. Jag skulle säga att om du det finns ju en preskriptionstid för detta också. Det är klart att om du som politiker idag säger att du rökte på 1967 eller 68, så är det inte så sensationellt. Både Lars Ohly och flera andra tunga politiker har berättat att de har gjort det. Mm. Men det är möjligt att det är så att man är lite skrajare idag för att berätta om sina lik i garderoben. Å andra sidan kan jag då tycka att tar man klivet upp några snäpp, lägg då snabbt korten på bordet. Berätta om vad du har gjort och var öppen med vad du har gjort tidigare. Mm. Det är inte så, tror jag, att svenska folket kräver att våra politiker ska vara felfria. Men jag tror att många politiker själva är övertygade om att svenska folket kräver det. Mm. Jag tror till och med att det kan vara så att svenska folket gillar att våra politiker inte är felfria. Men det förutsätter att de själva berättar om det. Att de inte försöker mörka det. Att det inte kommer som ett avslöjande i till exempel Expressen. Mm. Tråkigt för dig, men bra för politikerna. Precis kanske. Så. Vi är snart klara, Niklas. Ja, vi är det. Vi ska ägna sista stunden här efter nyhet, eller efter inte nyhet, efter pausen och prata lite om framtiden, tänkte jag. Vad vill du göra? Vad drömmer du om? Ja. Kanske lite mer om trilogin. Boktrilogin. Får de här Stig Larsson-miljonerna? Vad vet jag? Stanna kvar här i Radio 1. Åsikter. Radio 1. Cissi Wallin. Niklas Svensson, detta ska jag hypa dig ännu mer här, Niklas. Det är min grej när jag har gäster, jag öser kärlek, sen hugger jag kniven när de minst anar. Detta orakel inom kvällstidningsjournalistiken är gäst hos mig denna måndag. Och vi är snart klara, Niklas. Ja, vi är det. Men jag tänker vi ska ägna sista stunden här åt att prata lite om din framtid. För du har gjort ofantligt mycket, du har rapporterat allt från Melodifestivalen och Robinson till skopa stora politiska affärer. Mm. Och vad, om du får drömma då, för det får man ju alltid göra, visionera fritt. Hur ser framtiden ut? Vill du jobba mer med TV? Vill du skriva fler böcker? Om kanske på, förutom din trilogi då, din thriller-trilogi som du håller på med. Vad vill du göra? Ja, men det är nog där någonstans man hamnar. Jag stortrivs med mitt liv idag. Jag tycker att jag har det hur bra som helst och jag tycker att det är jättekul med politik. Och jag tror att under de närmsta 2 åren, om vi nöjer oss med att titta så långt fram, så kommer intresset för svensk politik bara att stegras. Alternativen i svensk politik kommer att prövas mot varandra på ett sätt som vi kanske inte har sett tidigare. Och det blir val också dessutom. Ja, och så blir det 2 val 2014. Det blir både val till Europa och här i Sverige. Så det ser jag ju väldigt mycket fram emot. Men rent privat så kan jag väl också tycka att, eller jobbmässigt, att det är superkul med direktsänd TV. Och jag tror ju, jag missionerar gärna det, jag tror ju att live-TV på nätet och framförallt TV på nätet kommer att bli väldigt mycket större än vad det är idag. Möjligheterna är så stora och jag tror att tablå-tv som vi känner det idag, där man sitter bänkad vid ett visst klockslag och tittar på tv-program, det är någonting som är på väg bort. Mm. Men möjligheterna är enorma för bra tv på nätet, så att det hoppas jag kunna fortsätta jobba med, utveckla nya program förhoppningsvis, och jag hoppas ju också att vi ska kunna överträffa den säsong av mitt program Bar och politik som varit nästa säsong. Almedalen ska du också, vi ska titta ganska absolut kort tid fram i spåkulan, eller vad ska vi kalla det för. Det är ju bara om en månad drygt. Exakt, och i Almedalen där är det ju, där storsatsar vi, där kommer jag Expressen att göra alltså. Där kommer Expressen att göra flera utfrågningar som jag leder varje dag med både partiledare och andra. För tror du om Almedalen 2012 då? Vad kommer hända? Det är svårt att säga. Men det enda man kan vara helt säker på, det är att det är helt omöjligt att säga vad det är som blir den stora grejen i år. Alltså, Det kan, jag minns många Almedalsveckor där det inträffat helt oväntade saker, alltså, och väldigt sällan så är det de väntade sakerna som blir de stora. Så att, jag ser fram emot Almedalen. Det är en rolig vecka och det är verkligen en men för oss politiska nördar, för oss som följer politiken nära, så är det här den häftigaste veckan på året. Det ska bli jättekul. Jag vill träffa dig där och jag dricker ju inte alkohol, men vi kan dricka bubbel, alkoholfritt bubbel kan jag dricka. Och jag ska också dit och nörda och jobba med TV. Ja. Det blir väldigt, vad får jag inte säga än, men det blir spännande. Hörru Niklas, jag tänker en sista grej. Mm. Det är att du, för jag tänker lite så här pass this on, tänk att gästen får ge sina bästa tips. Det är säkert många som lyssnar som vill göra det du gör eller har gjort framförallt. Ja. Din resa, hur ska, det är jättesvårt för de är ju inte du, men generellt, vilka egenskaper tycker du man ska ha om man vill bli den typen av journalist som du är? Framförallt ska man ha inställningen no limit. Man ska, det, alltså allt är möjligt. Och vill man bara tillräckligt mycket och kämpa tillräckligt mycket, så kan man ta sig hur långt som helst. Har man den övertygelsen, så har man en bra utgångspunkt. Och är det så att man vill bli politisk reporter på en kvällstidning, då ska man börja skriva, kanske som jag gjorde, något helt annat. Det viktiga är då att man kommer igång och skriver. Mm. Det kan vara en dagbok eller en blogg om man vill börja någonstans. Mm. Använd er av sociala medier. De fanns inte när jag började, men idag så är det en alldeles utmärkt inkörsport för många till min bransch. Det är väl några snabba råd, men framförallt övertygelsen om att ingenting är omöjligt. Och en nyfikenhet kan jag tänka mig också. Absolut. Ja, nyfikenheten, den behöver man ha som journalist. Annars så blir man ingen bra journalist. Man ska vara nyfiken och intresserad. Du måste vara intresserad av den eller dem eller det du ska skriva om eller rapportera om. Men har du en sista fråga som jag kommer lite på nu här. Det här rädslan att misslyckas, känns det som att många drivs av att jag vågar inte, för att den måste du väl ha tränat bort? Ja, det tror jag i alla fall. Man blir ju naturligtvis säkrare i sin egen roll med åren också. Och nu har jag varit journalist i väldigt många år och jag kan branschen ganska bra och jag kan mina områden, men även jag har varit ny i de olika områdena, och det är klart att man ibland kan känna att man kan känna sig osäker i någon situation, men det går att, alltså, våga utmana dig själv i de lägena, alltså att vara rädd eller lite nervös inför någonting kan bara göra dig mer fokuserad. Det tycker jag låter bra, jag känner igen det där. Och faktiskt låta ens kompetens styra. För att man kan vara fruktansvärt rädd inför en direktsändning. Inte nu, inte här, men TV kan jag fortfarande vara jätterädd. Om det är en större grej som jag vet, det är mycket tittare och det är någonting jag kanske inte har gjort och det är lite så här tekniskt och man ska gå och man ska prata samtidigt på något sätt och inte missa någonting och sådär. Då är det enda som har funkat för mig är faktiskt att bara, okej, jag kan det här. Jag får vara hur nervös jag vill, men jag vet vad jag håller på med. Mm. Att våga förlita sig på det. Absolut. Ska vi säga att vi leder Eurovision nästa år då? Jag tycker det. Vilken roll vill du? Vill du vara den roliga eller den sexiga? Jag är gärna den roliga, så kan du få vara den här snygga i paljett. Jag kan inte få vara båda då, nej. Nej, det går inte. Vi måste välja. Okay. Ja, och det viktiga är att vi får fortsätta göra TV, tycker jag. För det är så kul. Och kanske tillsammans någon gång i framtiden. Ja, jag hoppas det. Tack som fasen för att du kom hit, Niklas Svensson, stjärnreporter på Expressen. Vem tycker du att jag ska djupintervjua eller göra ett porträtt av, vad man nu vill kalla det, framöver? Tyck till om det på Twitter med hashtaggen Radio 1 med bokstäver. Nu är programmet slut. Jag tackar som sagt Niklas för att du kom. Vill du höra programmet i sin helhet, så finns det på radio1.se senare idag ikväll. Vi är tillbaka. Jag har mitt program tillbaka imorgon klockan 13. Missa inte det. Ha det bra till dess. Hej då. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio.